أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم كذلك ما أتى الذين من قبلهم من رسول إلا قالوا ساحر أو مجنون أتواصوا به بل هم قوم طاغون فتول عنهم فما أنت بملوم وذكر فإن الذكرى تنفع المؤمنين وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون ما أريد منهم من رزق وما أريد أن يطعمون إن الله هو الرزاق ذو القوة المتين فإن للذين ظلموا ذنوبا مثل ذنوب أصحابهم فلا يستعجلون فويل للذين كفروا من يومهم الذي يوعدون صدق الله العلي العظيم. دا مبارک آیتونه د سورۃ الذاریات د 25 آیاته څخه شروع پر 28 آیات باندې ختم سول چې د هغه نو د 28 آیات نو د سورۃ اخرنی آیاتې سورۃ هم ختم دي. نو د دې د اوله برخه چې د 25 څخه شروع ده در 55 پورې دغه یو څلور آیاته چې دي د دې ربط ته ماقبله سره داسې دي. په ماقبل کې چې د پرون درس و په هغه کې کستی شفیا دي د الله عز وجل وحدانیت بیان سو په بیان د قدرت ته ده چې والسماء بنیناها معنا چې الله دغسې یو ذات دی چې اسمان یې جوړ کړی دي په خپل قدرت. په دې کې څوک ورسره شریک دي؟ خو هېڅ څوک ورسره شریک نه دي، نه بل څوک داسې وس لري چې دغه رقم کار دي. خو دغه دلیل د توحید دی، نو خالق تعالی یو دی، په عبادت هم یوازې دی ارزي. نو دغسې د رسالت بحث په کښې کې وسو چې الله و رسول علیه السلام ته ویل ته ورته ووایه ففرو الا الله، چې دی الله ته وتښتېږ. نو چې الله یو چا ته ته داسې ورته خو دغه د الله رسول دی، نو د الله د رسول سره خو بل سرټیفیکیټ نه دی په کار، نه دی مدرسې سند په کار. خو دغه الله ورته وایي چې الله وایي ده ته وایي چې ته ورته ووایه. او بل دا خبره چې انی لکم منه نذیر مبین، دا دوه واره په دا پرون په درس کې راوړه چې دغه د رسالت لپاره دلیل. نو خلاصه زما د خبرې دا ده چې په تیر درس کې توحید د الله او رسالت رسول الله صلی الله علیه وسلم په واضح دلیل سره دا بیان شو. نو چې د دغه واضح دلیل سره سره کفار و نبی علیه الصلاة والسلام ته ګای د ساحر لقب ورکاوه، برای بل جادوګر دی، تیار جادوګر دی. کایو د مجنون ورته ویله برای لیونه دی، بابا خبرې په باور نه چې پر خوره واره له هغه وایي. نو خو رسول علیه الصلاة والسلام ته به حزن په زړه کې پیښې دي چې مانا زما څونه واضح او ښکاره ښکاره دلایل دي، او ته زما د خولې پیښې کوې غیرته د ساحر نوم ږدې د مجنون. نو الله عز وجل په دغه څو آیاتو کې چې درته 55 پورې ځي الله و نبی علیه الصلاة والسلام ته تسلي ورکوي چې د دې خلکو په دغه کار باندې خوا مه بدوه. ولې دا کار نو یوازې ستا سره نه دی چې یو رسول د رسولانو راغلی دی د کفارو دپاره، د هغه سره دغه معامله شوې ده. نو یوازې خو ته رسول نه یې، خو پر مځکه باندې څونه رسولان الله تعالی رالېږلي دي، و هر رسول ته د قوم د طرفه څخه دغس خبره شوې ده چې دا ساحر دی یا دا لیونی دغسې. نو ګوا خلاصه د خبرې څه شوله؟ هغه دا ده چې دا تسلي ده و نبی علیه السلام ته د تیرو دلایلو د نه منلو څخه چې کفارو نه منل هغه دلایل چې پرون تیر شوي دي. نو الله دش فرمایي چې ته حزن مه کوه، ته خپل کار کوه. ولې کذلک پر داغه رقم، لکه دا تا ته چې د ساحر و د مجنون وای پر داغه رقم ما اتا راتک ندی کھڑی الذین وهغ خلقته من قبلهم چې مخ کې دغه د مکه در مشرکان و کې نور کفار من رسول هیڅ یو رسول راتک ندی ورته کړی الا مگر داس قالو چې دی ورته ویله ول ساحر یعنی هو ساحر یا بیرتل چې انت ساحر بلت ساحر جادو جزدادی او مجنون یا بیرته ویل چې لیونه نو ګوره کې په غیاب کې ویله نمر هو ورسره کښې شاچو هو ساحر او هو مجنون کدا مخه مخور ته ول انت ساحر انت مجنون ده خش نو وس د آیات ترجمه بیا زر تم کذالک پر دغه رقم لکه تاسو چې وای ترجمه د مخه به نصور ته چې ته به حزن نه کې ته به غم نه کې پر دې خبرو چې تاسو د کوپار کې وای کذالک پر دغه رقم لکه تاسو چې وای ما اتار اتګ نه دی کړی الذین واغه خلقته من قبل يم چې مخ کې د مکه در کوپار نور کوپار چې و الذين عبارت كفار سخصو اغا كافران ته من قبل مش مخکد مکی در کفار و من رسول هیڅ رسول را تک ندی کړي الا خو بیا داس و قالو چې ویل به غو کفار و دته څنګه و ساحر برل دی لونی یا تل ونه او مجنون دغه ساحر دی جادوگر دی او مجنون یا دی لونی دی یا تل ونه دا ورته ویل وسته سوال باندې جمله خاري هغه دادی چې ته واو در دې د مخه چې و کوم کسانو ته رسول راغلی دي هغو دا خبر ورته کوله چې ته ساحر یې ته مجنون یې و کوم کسانو ته کسان خو نو عام دي که مسلمانان یې که کافران ښه نو سوال دا واردېږي چې آدم علیه صلات وسلام ده ته چا وویله چې ته ساحر یې یا ته مجنون یې خدا هم د الله تعالی یو نبي و که نه و مثلا یوشع علیه صلات وسلام دا و بني اسرائیلو ته تر موسی علیه السلام وروسته الله راواسته نو موسی علیه صلات و سلام چې بنی اسرائیلو ته تورات را وړی وو پر هغه چې کومو کسانو ایمان را وړی وو موسی علیه صلات و سلام چې د دنیا سره احلت وکړي یوشع علیه سلام رالی هغه تورات یې ورته تبلیغاوه چا یې تکذیب نه دی کړی ولې خو هغو خلکو ته تبلیغاوه چې هغه پر تورات یې ایمان درلودی نو دوه نبیان مې په نمونه کې در وښولې وو آدم علیه سلام ولې په هغه وخت کې کفار کړی وو خو د ده اولاده وه پر دی ایمان درلودی دی پلار نو کوم دی چې تکذیب یاسو دی چې ته ساحر یې ته مجنون یوشع علیه صلات وسلام بني اسرائیل ته وروسته تر موسی هغه وخت رالی چې هغو خو پر موسی علیه السلام او پر تورات ایمان راوړی ته فقط تبلیغ ورته کوله که د اوس علما چې و دا مؤمنانو ته قرآن بیانوي نو هغو خو یې تکذیب نه و کړی او دلته ده داسې ذکر کړلی چې ما اتا من قبلهم من رسول دا من د استغلاق دپاره وو هېڅ یو رسول نه دی راغلی مګر نه چې هغه ته دا ویل شوي کېدای شي په سوال پوهېږه په خبره چې دلته خو یې ګرده رسولانیت کړه چې هر رسول ته دا خطاب شوی دی چې ته ساحر یې ته مجنون یې کومه دی دغو دوو ته نه دی سو نو د دې جواب دا دی چې موږ دغه الذین چې دی دی مو په کفارو ترجمه کوي په مؤمنانو د نیوه وته لپاره نو دوباره داسې ترجمه شوه چې کذلکه پر دغسې لکه تاسو چې ویل کېږي ما اتا راتګ نه دی کړی الذین و هغه کافرانو ته من قبلهم چې مخکې د مکې در کافران و دي و کافرانو ته من رسول هېڅ رسول نه دی راغلی مګر نه هغه ته به دا ویل کېدل نو آدم علیه السلام کله کافرانو ته رامبعوث شو نو یوشع علیه صلات وسلام کله و کافرانو ته رامبعوث شو خو هغه د موسی علیه السلام امت چې مؤمنانو هغو ته رامبعوث شوی و نو دا سوال ختم شو نو دا په کوم قید ختم شو چې الذين موږ عبارت کې د کافرانو څخه چې هغه کافرانو ته چې مخکې در مکې و هغو ته هېڅ یو رسول نه و راغلی مګر نه داسې چې هغو به درته د ساحر یا د مجنون لقب ورکاوه بل سوال دا واردېږي چې دغه رسولان چې و کفارو ته مبعوث شوي وه نو لکه و دوی ته چې دا خبره کېدله چې ته ساحر یې ته مجنون یې نو دا خو ګرده نه ورته کوله نو دا خو به یو څو خلکو ایمان هم پر راوړی نو کدای شي په خبره پوه شولې یو څو کفارو به ورته ویله دی کفارو ته مبعوث وو هغه کفارو به بره دا ورته ویله مګر یو څو خو نه په دې کې و ایمان یې پر راوړي هغو د ساحر د مجنون نه ورته ویل په قالو کې خو ته ضمیر ټولو ته راجع کوي چې الا مګر داسې قالو چې دوی ټولو به ویل نو د دې سوال دا په بیا په دې راځي چې د قالو ضمیر چې ته ورته راجع کوي دا به په کل یا په بعض الا مګر داسې قالو چې ویل به ټولو د دوی او یا بعض یې د دوی که ته وادې شنو څه معنی چې ټولو به ورته ویله دا خو دا معنی چې یو رسول راغلی و ودې کفارو ته یو والله ایمان نه دی پر راوړي دا سیم کېږي موږ وایي و په بخاري شریف کې حدیث دی د رسول الله صلی الله علیه وسلم چې په آخر په قیامت کې چې دی په آخرت کې هلته چې دا نبیان کوم الله را مبعوث کړي دي دا ګرده لکه په شاخیص چې دلې څوک تیریږي نه د نندارې دپاره نو هر رسول د مخې خپل امت دلی په پسې کېږي چې یې رسول دغه نه خلک تعالی وتعالی وجې ته دعوت کړي رسول الله علیه الصلاه والسلام وای په ټول کې بزه ډیرم د امت لحاظ څخه نه چې خلک نکاح کوي برای دغه نیت پک شکوه چې الله تعالی د رسول الله صلی الله علیه وسلم امت ډیر کې نو دا بر سنت هم پر ځای سنت هم پک شک صالح سو چې معنا نه ک اولاد برای کې د رسول الله علیه السلام امت کې وي او په ورځ د قیامت به د رسول الله فخری ولې دی چې د مخې په ټول رسولانو دی فخر کې چې تزما امت وګوره سر رفعه نه معلومیش نو پیغمبر علیہ السلام په دغه حدیث کې وای د نبی به تیر شي چې هیڅ امت نه یې په پسه یوازې تیر شي معنا چې دا ارثونه زحمت کښلې دي یو سړی کله معنا د پرویلې معنا نه دی فراوړ نو دی به دغه تیر شي نو هغه نبی خو تیریږي خو الله نبی دی مګر در شاه هیڅ تابع نه لري د نبی به تیر شي چې یو امت په پسه یې به دعوت کړي په چا بلا شل پسه نو خلاصه د خبرې ده چې هغه دی داسې امتونه هم شته چې کل ټول چې دی دا کفارو دا چې دی ورته را مبعوث شوی دی د امت کې ټول یې تکذیب کړی دی نو په قالو کې به موږ وایو یا کل یا بعض هغه به هغه نبیان چې څو یې تکذیب کړی دی او څو ایمان پر راوړي نو بره به دغه سوال نه واردېږي چې لکه ایمان چې پر لکه تکذیب چې کړی نو ایمان یې چا او چا پر راوړي د قالو زمیر خو کل ته راځي دی موږ وایو کل ته نه دی یا کل یا بعض دغه څه بره نو ګرځي تر لاندې سوال کې ټول تکذیب کړی هم تر لاندې سو کې بعضو تکذیب کړي او بعضو نو کړي هم تر لاندې سو لنو نو دوه قید مهم سو دواړه د سوالو د پسول یو قید دا چې الذين اغه کافرانو دا په کافرانو ترجمه کوي بل دا چې دی ته رسول نو راغلی مگر نه دا قالو چې دی بورته ویل ټول بورته ویل دا په هغه صورت کې چې ولا ایمان نه راوړي یا بعض ورته ویل په هغه صورت کې چې وسو ایمان راوړي او وسو نه راوړي چانی راوړي او بورته ویل چې ساحر او مجنون دا خو الله تعالی او رسول علیه السلام ته مال تسلی ورکړي شنو دا غوړ ګور نور نبیان تم دغه لقب ورکول سوی ساحر او مجنون کته ته څوک وای نو ته بخوان نه بده دا خو د عالم سره غم دی دا خو د رسالت سره دا غم ورسره دی رسول قال لی دی فش اتواصو به دلته تعجب کی دی کفار سره الله تعالی د تعجب په سیغه وای اتواصو به ایا تواصو دی یو تر بل وشت کړی دی به په دغه سره نو چې در نبی علیه الصلاه والسلام په خوا اخوا ته چې کوم امتونه تیر شوي دي نور نبیان تیر شوي دي هغو دغه خبره و نبی ته کول چې ساحر او مجنون نو خو محمد علیه السلام ته چې ساحر او مجنون وای نو هغو دغو لږ چې یو ځای ناسته سره کړې ده شورا سره کړې ده چې ګور که هر وخت رسول الله بس به موږ دغه ورته وایي چې ته ساحر یا ته مجنون یې ولې هغه شپېته زره کاله چې مخکې تیر شوي دي هغه هم دا خبره کوله دا چې معنا وروسته شپېته زره کاله یا شپږ زره کاله یا لس زره کاله وروسته راغلی د دې ځای مړي په خوله کې هغه خبر ده رسول ته وایي ته ساحر یا ته مجنون یې نو دې لږ چې مشوره سره کړې ده یو تر بل یې وصیت سره کړې په غوږ کې سره ویلي دا رقم و ایا تعجب دی ایا تواصو یو تر بل یو سات کړی و به په دغه خبره سره د کاپیرارو چې نبی علی السلام تم دا خبره کوي موسی علی السلام یاد درته سمخ نوح علی السلام ابراهیم علی السلام چې هغه ته دا خبره سره دا یو سات کړی و دا ګوره تعجبی استفهام سنو چې دا سره کوم نو خو ار عاقل بروي چې یانو وشت کله سره کړیو چې یو څوک لزر کاله مخ کې سوي دا بل نن پیدا سوي یو هغه کله سره ولید وشت خو هغه وخت کول کیږي چې دې سره کشینه نو هغه خو نه ده نو بیا ویل خبره یې واده ازراب کی بل د څه ده هم دې قوم دي طاغون سرکشه اصلی خبره دا ده چې د هغه سړی چې لزر کاله مخ کې دا غپ مغزو کې کم تو خم پروته د سرکشي تو خم پروته دا لزر کاله وروسته چې کوم کاپیر غل دي د په دماغ کې عیني هغه زوړه پرته ده د سرکشي نو چې زونه یې وای کې دلته کې شرجه کې الته کې شرجه خو اندوانه کوي بابا چې زونه دي اندوانی کې دلته شین کې اندوانی کوي کې په افغانستان کې شین کې اندوانی کوي د سینې کې الته بره خټه کې کوي خو زونه د سرکشي دي کې د لزر کاله مخ کې کاپیر په دماغ کې ورواچم دغه خبره د خپل راباس چې ساحر ته مجنون کې د لزر کاله ورسته چې د مکه مشرک دي د جې په دماغ کې ورواچ ام دغه خبره کې چې ساحر ته مجنون تر دې په یو اقتصاد دا ورسته چې د کوپری حکومتونو را پورته سو په د اسلامي وادو کې چې په باطن کې از هغه مغز د کوپارو سره په ظاهر خو نو اسلامي جمهوریت پلان دی نو د مصر یو حکومت الته یو داعی او مسلمان بیا دی اعدام کی نو هغه چنکړی پر دا خبره باندې چې ته هغه خبرې کوي په پاکستان کې خپل نه عالم شي ارسوی دا خبرې کوي چې څه مشوره سره کړی ده د ملکونو په غم لړی په ویونه لړی الته د اسلامي نظام غوښتي چې دا څنګه عربي ملک دی مصری مګر کوپری قانوني انګریزي او کوپری دی دا دغه د فارم نشنیولې په دایمه تهم کی د بهر ورته ویلو چې یا ولکه ما د پټول حیات یو د کسر دي دي زمر مرکز یو دی دیم د قران خبره کی زم د قران کوم خبره خود یو را وزم نو ګوره چې مرکز د علما او یو سید قران وژغی کده دی زای عالم دی کده سعودي دی کده مصر دی کده امریکا کی دی کده شوروی کی دی خبره یو را وزي جلته بزي کدا اس به خبره پوسه کفارم دغه رقم لیکه لز زره کاله مخک کافر کورسته کافر دی الته د دی غزون یو دی چې کفر دی نو خبره یو را وزي چې معنا ساحر دی یا مجنون دی نو کدا اس به مزبن پوهیږي نو الله دغه سوی تواصل به ایا تواصل دی وسات کړی به په دغه خبره سره چې نبی نه ته په دغه خبره کو یا وسات چې کړی خسر لیدل نه نو څنګه بل د سګ هم دی قوم یو قوم دی ګرځه طاغون سرکشان سرکشی په دماغ کې د سرکشه خبر یو راکم د اړیو چې کی اړیو دغه نوم کړی پر نبی باندې تور لګی ش نو وسغه تسلی په کوم ځای کې ده تسلی خدا په چې ګور د سره د کار سوې او دا وجه ام بیان کړي چې وجه تغیان دي سرکشی د دې په دماغ کې پرته ده نو پیغمبر ته ته به کوي څنو فتول عنهم فتول نو ته مخ واړو عنهم د دې څخه نو دې ته چې دې توجه مکو چې دا ماته دا نوم را کوي بیا دا نوم را کوي رنگ را بات کی رنگ را سره انسی کی الله دې د دې کیسو ځان کړ سره بیا غمک سره انسی کی یو کجار انسی دین جوړي فتول ته مخ وګرځو عنهم د دې څخه فما انت بملوم فما انت نو ته نه بملوم من ملامت کرده شده پر تا څوک ملامت یا نه وای چې بار به نو دا وای چې نو ولی خو تا خو په دې خلکو ایمان راوړي هغه دی هغه پر کوپر مړ دی کدا یې په مزمن پوس یو څومره مخکې څو خلکو دا خبره به کوله برل په قران چې په هندوستان کې هندو مړ شو چې ستاسې تحقیق وسي چې دا ولې پر هندوګرات مړ شو بیا وروسته ملایان وروشول چې تاسو خو دین بیانوي خو علم یې نه لري خدای پاک هیڅ پوښتنه نه کوي خدا قرآن کریم ته نبی علیه الصلاة والسلام خیف ما انت بملوم کفر کی که دهریات کی ته په دې کې څه ملامتیا لري ته جن بیان که جن چې دې بیان کړي برای پوښتنه ستاسو کړی کېږي سبب په آخرت کې دروړی چې په هندوستان کې هندو ولي پر کفر باندې مړ شو پر کفر مړ کېږي پر ارتداد مړ کېږي د پښتنو پر رقم باندې خدای دې اتلسم جهنم ځای کې بیا پر جهنم جهنم بولي هغه چې خدای ځای کې زما څه پوښتنه ولي کېږي که ما خبره نه ورسولې نو برای به خلک وایي چې د بیان نه دي کړی دا چې زه بیان کوم د نه منې په نن زبانه کې دې څوک ستاسو د جن خبره نه وي ورسېدلې پر ارقم په سترګو ورنه وځي هلته په ټلیفون کې په سترګو ورنه وځي په غوږ ورنه وځي خدای بندې دې نه اوري هغه د جن خبره نو رمي عليه السلام تعالی او ته ملامت په دې کې نه په قران کریم کې په سورته بقره کې یو سل نو سم آیات یې معنی دغه مضمون وای ولا تسالوا عن اصحاب الجحیم ونبي عليه السلام تعالى ولا تسألوا تنسوا الكركيجة عن أصحاب الجحيم ده خاوندان وسخ ده دوجخ چه ده وجه ده دوجخ خاوندان سجي چه مگر هو چه تنسوا الكركيجة نوگر سرا كار پريج ده يأذس بقية وذكر تفند ورکوا وخلقو ده فإن الذكرى تنفع المؤمنين فإن بشك الذكرى فند ورکول تنفع غترسي المؤمنين ومؤمنان ده تخفل وعز نصيحة مبندوه کدی نه مانی ته په دې خاطر چې یاره ولکه اوس هیڅ څوک لا مانی نو زه نه ورته کوم الله پاک یې ته پند ورکوه ذکر مؤمنین ته پند اچ مانی هغه ته خو ګټه رسېم کته نو هغه ته څه ګټه رسې هغه خو د ایمان راوړي و ما خو چې دی روز مړی ایمان په قوی کیږي په ایمان کې انکشاف راځي نور پراخې پکې کراځي ده شیان ورته لسیږي او یو هغه سړی دی چې ایمان یې ګر سره په نصیب کې نه دی هغه تم ګټه رسېږي اگر گرته داده پر اغا اتمام حجت کیجی اتمام حجت داده چه ورز قیمت پیاده بانی کی لکه دلتا چه بانی کی مشخان پر خال گرانده ولا کلا را ملمیجی التم دیده اللہ پر حضور کی بعد اغا ایچ مشخان پر خال گو اللہ ایتان پر نوه ستا ترگور ستا پا جب ستا پا لغت پا استلاح لکه زگاه اگه دا خبری کم زید علماء پر اکم نکو زی اکثر دغه د پایلوچانو اصطلاحی و د جهال و دغه اصطلاحی و زکارم چې د دم غزوت خبره د دفع لاجازه ور ورسو اگر چې خبره نازیه باره کمی خوشم د دغه غوښ په وټه کور سلی په ورځ قیامت ده بنا الله تعالی که پیش کی چې ملایان خو نو لغات ویل موږ نو څه په پیدل زم یا ستا په جبم تا تر رسیدلې و که ستا د پښتانه لاجه و که زیږه لاجه و که پسته لاجه و په هغه تا ته ویل سوی و نو دغه د پاره به اتمام حجت سیم پیدا سول چې ایمان یې ګر سره په نصیب کې نه وي چې کافر سي په ورځ د قیامت د خوله بنده ده نسي ولې چې موږ ته خو بیان نه وسوې بل بیا هغه دی چې ایمان یې په نصیب کې پر حال کافر هغه تم چې ته ذکر او پند ورلره ورکې هغه ته ایمان حاصلېږي بل هغه دی چې مؤمن دی هغه ته چې تذکر پندر لره ورکې هغه تم ګټه حاصلېږي، دغه بیا تقویه د ایمان راځي. نو تبلیغ یعنی د دین بیان چې تکه د قران بیان چې کوي، و نبی علی السلام تعالی پاک فرمای چې ګټه خو مطلقاً کوي کې و کافر ته کوي اتمام حجت پر راځي کې ایمان په نصیب کېږي، ایمان حاصلېږي. که مؤمن وي ورته کوي ایمان قوي کېږي، حاصلېږي. نه حاصل سوی خو د مخه لا د ایمان یادي راوړي دي، خو نه خالي کېږي د ګټ څخه، خالي کېږي. عمومي ګټه لري، خصوصي ګټه دغه ده چې مؤمن خو بې ګټې ولاکه ولاړ شي. نو خود خصوصي یاد کړه که نه، پسې په دغه د قرآن په بیان کې ګټه پکښې کیسه یا هغه ګټه یا هغه یا هغه موږ خو نو چې په هغه ګټه نه پوهېږو چې هغه اتمام حجت دی، برای نو څه فایده وکړه؟ له کفارو ته ږغې دي ولاکه یې ولا ایمان راوړي. وام فایده یې هغه ده چې په ورځ د قیامت یې خوله بنده سو، دې ته موږ په کتابو کې اتمام حجت وایو چې حجت دلیل پر ده تام سو، د ده خوله کلپ سو، بیا نه سي ویلی چې ما ته نو بیان کړه څه وایي. نو کېدای سي په مضمون پوهېږې. نو پیغمبر ته دغسې وایي چې د دغه تسلي سره سره چې تسلی ورلره ورکړه چې ملامت ته نه یې، که څوک ایمان راوړي که نه راوړي. وذکر بیا هم ته پند بیانوه، نصیحت بیانوه په قرآن. ولې؟ فإن بېشکه الذکرا دغه پند ورکول تنفعو، ګټه رسوي المؤمنین و مؤمنانو ته، کومه ګټه په قوت د ایمان، ایمان یې قوي کېږي، غښتلی کېږي. دا مضمون خلاص و چې تسلی ورسول علیه الصلاة والسلام ته ورلره ورکول شول. بل مضمون شروع کېږي، هغه دا دی چې د دغه سرت عمده مضامین دا خو مکي صورت دي. هغه درې اصول و د عقیده، د عقاید اصول خو ډېر دي، درې دانې. یو چې و د الله تعالی وحدانیت، بل د رسول الله رسالت، دا دوه پرون بیان سوي وو. یو د معاد عقیده وه چې انسان وروسته بیا بل ژوند لري، هغه د سورت ته سره راشروع و تقریبا تر دا پایه پورې، معاد معنا هغه بعث بعد الموت. نو دا درې اصول خو بیان سوه. د دې په بغل کې په طبع کې دا هم ورسره بیان سو چې څوک دا درې اصول مني، هغه ته په دنیا کې مالا کامیابي ورکوي، په دنیا کې مالا تعالی نجات خلاصون ورکوي، په آخرت کې به خلاص خلاص. چې څوک یې نه مني، په دنیا کې الله عذاب ورکوي، لکه څو قوم چې قصې دلته ذکر سولې، په آخرت کې مالا عذاب ورلر ورکوي. دا مضامین چې بیان سو د ځینو انسانانو ذهن دې ته راځي چې بس چې سړی ایمان صالح کوي، بارانو بیا احمال نه غواړي، برکې بیا هر څه کول کې، شراب چل کې، زنا کول، شکر عقیده خو مې برابره ده. دلته په دغه پای کې دا خبر وشي چې یا مطلوب اعمال، اعمال مهم شی دی، داسې نشي کېدلی چې ته به یوازې په عقیده ځان خلاصې چې ایمان مې راوړي بالا، نو ته لا څه راڅه غواړې؟ الله وایي زه بل شی هم درڅه غواړم چې هغه اعمال دي. نو د دغه درس څه چې ما خلقت الجن تر پایه پورې چې ځې، په دې کې دغه خبره کوي چې مهم اعمال دي. نو دغه اعمالو ته ترغیب امر کوي، ترهیب ام کوي. ترغیب دا څه معنی چې کدي وکړي، نو په پلانه انعام درلره درکول سي. ترهیب معنی بیرول څه معنی کدي نه وکړه اعمال، نو بیا به تا ته عذاب درلره درکول سي. نو ګواکي خلاصه د خبرې دا چې د دې ایپات آیاتو مطلب دغه سو چې مهموالی، مطلوبوالی د اعمالو دي، چې یوازې په عقیده ته نه خلاصېږي، اعمال مهم دي. فرمای و ما خلقت، الله هو ایمان نه دي پیدا کړي، الجن پیرانان والانس انسانان. ملاقاری خبره ته خود پام دی بارانو تا بزای زای وریدلی په جلسو کې ملا صاحب تقریر کی، وای خدای ما جنس و انس نه دی پیدا کړی، جنس نه دی، جن دی. په خبره پوسبه دی چې پر بغل د انس وویني چې یاره جنس و انس دی، دا جنس نه دی، جن. ما جن و انس نه دی پیدا کړی، جن پیری ته وای، انس انسان ته وای. و ما خلقت، الله وای ما نه دی پیدا کړی، الجن پیرانان والانس انسانان، الا مگر د دې ته پاره لیعبدون، چې دوی زما عبادت وکړي. یعبدون چې دوی عبادت وکړي زما. د عبادت څخه مراد هغه معرفت هم دی، او د عبادت څخه مراد دا فرضي اعمال لکه لمونځ دی، حج دی، زکات دی، دغه نفلي هم دی. دا ګرد د څخه چش کې غوښتل کیږي. فرائض چې دي هغه په عملي توګه پر د لازم دی، دی به خامخا زده کوي. نوافل چې په عملي توګه نه دي پر لازم، په عقیدوي توګه پر لازم دي، چې دی به دا عقیده ساتي چې په نوافلو مالا ثواب ورلر کوي، بلکې کوي کې نه کوي. فرائض چې دي پر هغه به دي معقیده یې چې الله ثواب پر کوي، به کوي خامخا. نو د دې خلق د دغه د پاره سوي، ما اريد منهم من رزق وما اريد ان يطعمون. ما اريد زي اراده نل رم منهم د دوی څخه، من رزق، هیڅ رزق ورسول او مخلوق ته. زه دا ګټه د دوی څخه غواړم چې تاسو ما او مخلوق ته رزق لره ورک. و ما اريد او زي اراده نل رم اند کی یتعمون، چې دوی ما ته خوراک راکړي. یتعمون ني اغه یی حزب سوي دي، یتعمون چې دوی خوراک راکړي و ما ته. نو سړی چې دی چا څخه ګټه اخلي، خو یا بل واسطه ده یا بل ذات ده. بل واسطه ده معنی ده یو مزدور زه درومه د ده څه ګټه اخلم څه معنی برم دغه زما اولادونه دي د دغو به خدمت کوي نو ما د ده څه استفاده وکړه بل واسطه ما ته پایده رسیږي که نه بل ذات خو زما اولادو ته رسیږي ما ته کومه ده چې رسیږي خو هغه درته زما ګټه ده گای گای دا وم چې ته به زما کار کوي نو برای ما ته بل ذات ورسېدل الله وایي ما چې مخلوق پیدا کړ دي د دې خلق پایده یې نه دا زه ځینې اخلم چې زما مخلوق ته رزق ورلره ورکي نو بل واسطه م پیدا نه ځینې اخلم نه دا پیدا ځینې اخلم چې الله وایي ما ته رزق راکړي زه ورژیم نه دغه کار ستاسو غوښته کېږي نه هغه نو کوم کار غوښته کېږي الا لیعبدون ستاسو عبادت غوښته کېږي د عبادت ګټه ستا ده الله وایي پر ما یې مه تاوانو زه نه ستاسو هغه ګټه اخلم نه هغه اخلم کیدای سي ملاقاري خبرې ته متوجه ما اريد زه اراده نه لرم منهم د دوی څخه من رزق هیڅ رزق رسول و مخلوقات ته زما چې دا بل واسطه ګټه سو ده څخه الله یې زه پیدا ته څه نه اخلم و ما اريد او زه اراده نه لرم اند دي يطعمون چې دي اطعام خوراک راکي و ما ته چې دا بل ذات ګټه سو بل ذات هم ګټه نه ځني اخلم بلکې کم کار ځني مهم سو هغه اول چې ذکر سو چې الا ليعبدون چې دی به عبادت کې زما هغه کته نه دا هغه ګټه نو الله سره شي خو هغه بیرته د ده خو اجر او ثواب جنت ګرځه بار ده دي پیدا سوي ده دغه ده پاره دي نو هغه د خلقت هغه اراده چې الله پاک وایي زه دغه اراده لرم د عبادت ده بل نه لرم دلته یو سوال واری دی نو هغه دا دی چې د الله تعالی چې د دې څه دغه اراده لري د عبادت خو موږ دا دی د خدای مخلوق وینو چې د الله عبادت نکي الله تقدر سرش کنزل کی نعوذ بالله د الله تعالی او کتابو ته کی ورسولانو ته کی نو خو الله وایي زه د دې څه دغه اراده لرم نو دا د الله د ارادې سره د دې اراده مخالفه وایي که دا اسمه مزمن پوس یو پسوار باندې چې الله وایي ما نه دي خلقی دي مگر نه د دغه دپاره چې د دغه دپاره دي خلقی دي نو خو به یې چې ګرده خلق عبادت وي خو الله تعالی خلقی دي د دغه دپاره دي نو اوس کوم دي چې هغه کافر را بنا دي په دا سوال کې دا اسمه پوهېږي د الله اراده دوه قسمه ده یوه اراده تشریعیه ده یوه اراده تکوینیه ده تشریعیه و دغه ته وایي چې چاته اراده وکړي چې دغه کار به کوي تشریع دي ورته کښې ښوله تشریع دا معنی چې نکه دي وکړي نو بره ثواب دي که دي نه وکړي عذاب په دي که هغه انسان اختیار بره لري بره مخالفت کولی سي وایي نه کوم چې اتلس واره راته وایي نه کوم یو تکوینیه ده تکوینیه دا ده چې الله تعالی یو څوک جوړوي پر یو رقم دا تکوین یې کوي کون یې کوي نه جوړه کوي دی اتلس واره لغتي کوي چې ولاکه نه جوړه سم الهیږه سره په کینسر اخته کي یو څوک د یا مقابله کولی سي د تکویني ارادې مخالفت یې نشي کولی چې الله تعالی یو چا ته اراده کړي چې پاچا کوم جنو دی اتلس واره لغت کې ځان دی کې پاچا شي چې الله تعالی پاچا ته اراده وایي چې هسپتال ته دي بیا هم سه دی اتلس واره وایي چې زه نه ځم چې راغی بیا به سره مان ورچالان په تکوین کې د الله تعالی مخالفت نه کول کېږي تکویني ارادې چې دي چې الله وایي زه باران کوم د باران مخه نشي نیولی که وایي نه کوم په اوره ولی نشي که یخ راولي د یخ مخه نشي نیولی که ګرمي راولي د ګرمي دا تکویني ارادې دي یو تشریعي ارادې چې دا به کوي دا به کوي دا به کوي په دې کې انسان هغه چې ته ورته وایه هغه ته اختیار ورکول کېږي که یې نو ښه شوې نیکه هم سی دی ورلای بیا په آخرت کې الله پاک وي سر ګور ته به عذاب ورلر ورکی نو دلته چې الله وایي ما دې خلقیلې دي د څه دپاره دپاره د ارادې د عبادت چې ما اراده د عبادت ته دوی څخه کړې په دغه منظور په دغه پار ما دې جوړ کړي دي پیدا کړي مې دي نو په دغه پار چې دوی مخالفت کېږي ولې خو دا تشریعي دي چې تشریع یې د دغه دپاره دوی جوړ شوي دي د دغه تشریع دپاره چې دغه شریعت الله ورته کښېږدي د تکوین پر بنیاد یې نه دي کړي چې الله وایي ما دې خلقیلې دي د دغه دپاره چې دا عبادت کې مې دې وخلقه که په عبادت کې وخلقي بیا خو مخالفت نشي کولی الله چې دی فقط دته تشریع کښې ښووله معنی هغه شریعت قانون یې ورته کښې ښوه نو زه اراده نه لرم د دې څخه د رزق او نه اراده لرم د دې چې دوی ما ته چشي راکړي طعام راکړي اوس د دې باندې بیا سوال ورګېږي چې پر دا ما اوریدو منهم من رزقی هغه سوال دا ورګېږي چې ښه نو چې الله پاکه ته زما څه دا اراده نه لري چې زه رزق و چا ته ورسوم دا د کوچني اولادونه په قول یې پر پلار پارس ده د انجونو ده که کوچنۍ وي که غټانې وي هلک چې غټ سي پر پلار یې نفقه نه ده پاره ست یا انجلۍ که غټه هم سي چې مېړه یې نه یې کړي نفقه یې پر پلار باندې پاره ست یا یو سړی شل دی ړوند دی ګرسره بارانو کې خپل زوی درلودي پر زوی یې نفقه پاره ده که زوی نه ورور یې پر هغه یې نفقه پاره ده که پلار پر پلار یې نفقه پاره ده ولې د دغه شرطو شل نو څه شي وکړي نو خو یې خوا نه شي کولی ولړېدای ګرسره نشي دغه د نفقاتو باب چې په اسلام کې شته چې د دې نفقه پر هغه واجب ده د هغه ده پر هغه واجب ده د هغه ده پر هغه واجب ده د چا ده پر خپل ځان واجب مثلا یو سړی دی کسب کار زد دی جوړ سړی دی نو خو نفقه پر بل چا نه دی واجب پر دا واجب دی به خپل کسب ګټي نو کله یې په مضمون فوس وي یا د مثال په تور کوچنی دی مالدار دی ته د نفقه په خپل مال کې واجب دی پر بابا نه دی واجب نو خپل ورته زما لري خپل مال په کور او په پلاجی در بخښل دی دا غسه اکالی او نفقه ورکول کیږي نو دا غنه نفقه چې واجب دی خدای غرس نه دی چې ته د وارث په هغه ته ورک دلته بیا وای چې ما اوریدو منهم من رزق زد دې څه دایره د نر رښریس خو چاته ورسی او مخلوقات ته ورسی خدای غدې د کښنی اولادو نه فقای پر چا لازم کړ پر پلار خو غریس خو لر ورسی د دې جواب دا دی چې ملاخاری یو انفاق دی یو ترزق دی الله عزت دې څه ترزق نه غواړم انفاق جلا دی انفاق ته ترزق نه ویل کیږي انفاق فقط مصرف دی پر تا واجب دی چې بیاک ترزق خدای غته ویل کیږي د مثال په تور دا ترزق چې یې هغه خو اکتساب به تکیه پر پلار د زوی نفقه واجبه ده اکتساب تکیه من پر هغه سربېره رزق نه پر رابینا کېږي ترزق دغه دی ګوره پر تا واجبه سو چې نفقه ورکړه نو ته ځې مزدوري کوې هغه قرار سړی مزدوري در نه کړي مړ شي هغه دې اکتساب تکوه هغه رزق نسو پر رابینا نو ترزق د الله په لاس کې دی الله وایي نصیب ما نو پکښ کړي څه کوې ونه کوي تا هغه دې اکتساب وکړي خپل موارد ادا کړه یا تا اکتساب هم وکړي رزق دې حاصل کی چې هغه شی چې د خوراک دغه دې حاصل کی قدرت د ایصال یې نکې پیدا کښنه یې شر خور دی په جوشک شي دی ورا چې پی سي دې مراوړې چې دې مرانه ولې کرافت ځنی مرس ولې نو کوم دې کتا ترزق کول نو خو به در کړی دی وای تا فقط انفاق وکې شی دې راوړې مګر ترزق تا ورته په خوره کې جوړونه چولې یا دې په خوره کې مسی ور واچولې تر ستونی نه تیرې دې الله تعالی ستونی ور بند کی خو کوم دې کنه څه کولای هغه دې اکتساب وکړي دي مال دې ګټلې دي ا دې ایصال دې خپلته جوړ واچول چې الله یې ترزق نکې ترستونی نه تیریږي ترستونی به ورتیر کې یا د نس ایله د کښې د خوایو بس یې برته خور راکې وای د خپلې د نس ایله ترزق د الله تعالی کار دی الله تعالی ترزق زستې سن غوړ مغز مازی موارد انا فقط پر تعالی لازم ده هغه ترزق نه وای هغه فقط مازی تیر اورس الله وی ترزق نو زور کوم چې د بدن غذا په واخلي د بدن غذا نو دغه د چخلیته به ورسې بیا به در سنی تیریږي دا به په نظام کې د میعده ازمیږي چې بدن په غټ سدی په ژوندۍ په پاتې کېدای شي په مضمون پوهیږي نو دغه سوال د انفاق پر ترزق نه ورګی جره زستې څه د ترزق اراده نه لر چې مخلوقات ته ترزق ورلره ورکی نه درس تر څخه غواړم تر دغه ځای پورې چې وو په ما خلقت الجن والانس الا ليعبدون کې دا خبره درته وشول په اجمالی توګه چې مطلوب عبادت دی مطلوب عبادت یوازې عقیده نه ده عبادت تر څخه غوښته کیږي په دغه ما اورید منهم من رزقین زي بعد دغه ذل قوت المتين پورې چې راځي تر دغه ځای پورې دا بیا چې دی هغه ترغیب دی و چاته ودا عبادت نو ترغیب دې شي ورکی چې ما اورید زي اراده نه لره منهم د دې څخه من رزق د هیڅ رزق ورکول او مخلوق ته و ما اورید زي اراده نه لره ان جس خو یتعمون چې دی ما ته اطعام راکی نو دې په چی شخت دی چې لا عبادت نکي خو نه هغه علاوه ځنی غواړم نه دغه ځنی غواړم خو عبادت ور خلاص کته و نو رزق به څوک ورکی چې ما څه نه غواړي نو بیا دغه څه کوم نظام نه چلیږي خو خوراک ته ضرورت څه که نشته ان الله بې شک الله هو دغه الله الرزاق رزق ورکوونکی دی ذو القوة خاوند قوت د زور دی المتین محکم د الله سره مکلک زور سره دی الله وی رزاق خو زه هم ستا د خیر ستا څه یوه خوا زه نه غواړم ته عبادت ته پیدا ویکه ته چې نه اخلاص عبادت ته رزق ګټې دا دې غلطي ده الله تعالی چې قوت ورکوي قوت هم لري چې ورلره ورکوي باب په املا خری پوهیږي الله چې قطر کې قوت مر کې ذل قوت خاوند قوت د زور دی المکین محکم الله کله عاجز کیږي د رزق څخه چې تاریخ پر ځما اخستې دی هغه کوادر صفات ده پسې مال ترهیب دی ترهیب دا معنی چې بیرایي نو کې نه کې نو بڅوس کې عبادت نه کې الله وي مطلوب خدا غد چې عبادت وکي نو دیش فرمای فإن بشک للذین هغه خلق لر ظلمو چې دی ظلم کړی معنی عبادت نه کې ذنوب د دې د پاره برخه ده مثل په مثال سره د نوبې د برخې اصحابهم د مرګرو د دی هغه د دې ملګري نور کافران نه و چې تیر سوي دي چې عبادت یې نه کوه هغو ته چې الله کمه برخه د عذاب ورکړي هغسې برخه د ته ګوري ذنوب ملاقاري اصلي لوی سولغی ته چې ډک یې ویل کیږي اکشنی سولغی ته خو دل به ویل کیږي یا چې لو سولاغی هغه هم ډکی برای ذنوب بولي که ډکه نه وي نو ذنوب نه ورته ویل کیږي مثلا جمع اذنبه راځي ذنائب جمع راځي ډېرې دغسې سولغې چې ډکي اس استعارتن مجازن د برخه په معنا دی ویل په سوال هغه کوم چې راکې شي نو خو برخه ده پکښې ده یو نسبه پکښې ده کنه نو زنو په معنا ده برخه دی فإن بشک للذین هغه خلق لر ظلم او چې دی ظلم کړی دی ذنوبن د دې د پاره ذنوب برخه ده مثل په مثال ذنوب د برخه اصحاب هم د ملګرو د دې چې عدد یاران و عدد پر رقم چانور کو پاره غوته چې کومه برخه د عذاب ورکړي دغه سی برخه ورته ګوري فلا یستعجلون الا ویدای جه تلوار نکیه د دغ بی جنان څه خوګای گئی تلوار سی برابر باندې را ول چاکه ما ټکه د پر باندې را ایله الا وی تلوار مکه واغه ټکه درته ګوري درته راځي خپل ټیم مازی لري فلا یستعجلون دی جه تلوار نکی چې اسره باندې را ول پم زکه می چخ کوونه سو ور باندې و ور الا وی هیڅ ضرورت نشته خلق ته زاری مکه در باندې راځي فویل للذین کفروا فویل وهلاکت للذین اغه کسان لره کفروج دی کافران سیوی دی من یومهم د ورځ سده دی الذي اغه ورځ یعدون چې دوی سره وعده کول کیږي د کفارو سره د نور خلکو د ټولو سره چا وعده کول کیږي خو د قیامت نو د کفارو د پاره د ایغه ورځ ویل دی د مؤمن سره خو وعده کیږي خو د ایغه ورځ ویل او عذاب د تنور کول کیږي د ایغه نعمت تنور کول کیږي یا د ایغه ورځ چې وعده کیږي هغه ویل چې دا پاره دی د کفارو فویل نو ویل عذاب دی للذين اغه خلق لره كفروا وش كافرن سيوجه د چا څخه عذاب دي من يومهم د ورځ څخه د دي الذي اغه ورځ يوعدون چې د دي سره وعده کول کیږي دغه عذاب د دي د فاردي نو د فإن للذين د فابر دایره به ترهيب لره ورکه واغه کسان ته چې دغه مطلوب چې د عبادت کې چې د نه تر سره کی اغه مخ کې ترغيب په ما خلقت الجن والانس الا ليعبدون کی عمومي دا خبره وشو چې علاوه مطلب عبادت چې تسبي دا سيوه ساعت تدخل مؤمن صحيح دا بنو تسع عبادت کی کنه کی بس دغه بیا په پای کې دغه ورته واور او عذاب ورته واور نو د دې صورت سرچو ام الته هغه د عذاب خبره پکښ کې ذکر سی انما توعدون لصادق بعد او غسرت الله غسرت زاريات چرا شروع کیدی ولستی سره چې د کوم شي وعده کول کیږي هغه خامخاري شتونی دي و ان الدين لواقع او هغه جزاء چې هغه خامخا واقع کیدون کید خاتمه پر هغه سو مهمه خبره چې مال په خبرو کې لای چې په سر کې ذکر څه پای کې بیا ذکر کی رب العالمین عجب یو معجز کلام ذکر کړی چې نازل کړی په پای کې برته غیر خبره سره الف ویل للذین کفروا من یومهم الذی یوعدون تا هغه ورځ چې وعده یې ورسره کیږي د هغه ورځ عذاب دیتی د صورت سر دغه رقم وچی ان الدین لا واقع هغه جزاء مخه واقع کدون کده او مخکې درغه دا و چې انما توعدون لصادق تستسره د کوم شی وعده کیږي هغه رښتونی دی نو نور صورت ختم سو مهم مزامین دغه دریو چې هغه د الله وحدانیت د معاد حقانیت او د رسالت حقانیت په پای کې دغه خبره راغله چې نبی علیه السلام ته تسلی ورل روان کړ سو چې دلایل څوک نه مني او دا خبر ورته ورکړل سو چې مهم عبادت ام دی عبادت هم مطلوب دی غوښته کیږي یوازې په عقیده سړی نه خلاصېږي هغه ځینې غواړي واخر دعوانا الحمد لله رب العالمين.